Казино. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Александра Лукашенко не аккредитовали на Олимпиаде и отмовили ему в британской визе. Сергей Коваленко написал прошение об вызволении. Своей вины он, однако, не признал. Международная амнистия запотребовала вызволить Антона Сурапина и Сергея Башарымова, яких тримают в тюрьме КДБ. Это и другие новости на протягу наступной полгодины нашего эфира. Керівнику Білорусі Олександру Лукашенку, який так само узначальває Національний олімпійський комітет, адмовлено у видачі британської візи і у акредитації на 30-х літніх олімпійських гульнях, які у п'ятницю почнуться у Лондоні. Подробязності подає наш кореспондент Олесь Дашчинський. Першим про гэта паведаміў у Твіттары віцэ-спікер Расійскай Дзярждумы, прэзідэнт Нацыянальна-алімпійскага камітэта Расіі Александр Жуков. Ён напісаў, што аргкамітэт Алімпіяды ў Лондоне не даў Лукашэнку акрэдытацыі. У афіцыйных структурах Беларусі спачатку адмаўляліся ад каментароў, а пазней прадстаўнік Нацыянальна-алімпійскага камітэту Беларусі Уладзімір Несцяровіч паведаміў з Лондону карэспандэнту Свабоды, што насамрэч справа палягае ў іншым. Брытанскі бок не дае візы Лукашэнку. Она не выдает визу, дающую право въехать на территорию Великобритании. Это немножко разные вещи. И прежде чем получать аккредитацию, необходимо получить визу, дающую право въезжать на территорию Великобритании, где проходят Олимпийские игры. Прессовый секретарь амбассады Великобритании у Минску Инна Ромашевская подлумачила причины невыдачи визы. Комментарий как бы один. Президент Лукашенко входит в список людей, с которым запрещен въезд в страны Евросоюза. И это запрет остается в силе на протяжении Олимпийских игр. У 2004 годзе они пустили у Грецию на Олимпийские гульни керовника Олимпийской делегации Беларуси, тагачасного министра спорту и туризму Беларуси Юрия Севакова, які так само уваходил у спис неуязных на территорию Евразвязу. Подставой было подозрение парламентской ассамблеи Рады Европы у дотычности Севакова до выкрадания белорусских оппозиционеров. Такие же санкции были так само ужитые до керовников Олимпийских делегаций Зимбабве и Мьянмы. Як оцениваете теперешнюю ситуацию с Лукашенко? Шенком Юрий Сиваков. Я сейчас так далеко от всех этих дел, поэтому я что-либо комментировать, не имея какой-то исходной информации, просто не могу. Не вижу какой-то возможности что-либо комментировать, извините. Лидер руху за свободу Александр Меленкевич не бачит нечего дивного у тем, что Лукашенко не смог трапить у Лондон. Покольки уезд у Европу заборонены, а Великобритания выходит в Европейский Союз, то просто реализовалось то, о чем говорили европейские политики из Брюсселя. И не глядя на то, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси, Русского олимпийского комитета, но это не допомогло. Мне шкода от того, что Беларусь в сложный раз не может быть полновартой сярод европейских краин. И вот это вот их наступство экономичные проблемы, относенные с европейским связом. Мы скатываемся на уровень краин другого света. Вот это для меня болючая вельми. Александр Лукашенко, может, и сам переживает, але мне болит за краину. Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич дагэтуль застается у спеси невыязных с Беларуси и вымушены ездить за мяжу про з Россию. И он комментует ситуацию вокруг Лукашенко. Куда ж пускать такого человека в Лондон? Так что правильно сделали. Туда пускают пристойных людей. Вот. А тут с этим есть проблема, так что правильно поступили. Это первый крок. После той самой будет с чемпионатом света по хоккею. И они это терпеть не будут. Почему он меня не выпускает из Беларуси у порушения Конституции? Вот скажут, не порушай законов, не порушай Конституцию. Будешь пристойным человеком, пустим. Але это не максимум в его выпадку. Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. Галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў лічыць адмову ў акрэдытацыі кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі на алімпійскіх гульнях у Лондоне палітычна матываванай. Должен быть замешан в политике. Лукашенко является председателем Национального олимпийского комитета страны. Он имеет право присутствовать на Олимпийских играх. А запреты по каким-то иным политическим причинам я их, к сожалению, не понимаю. Почему в Китае ему можно присутствовать, а в Англии нельзя, сами подумайте. А вот как эту подзею для нашего радио прокомментовал старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Мені не цікавіць, де Александр Лукашенко бавіць свой час. У Лондоні ці у Жабінцы. Мені цікавіць больш тая палітыка, якая реалізовується унутры краіны і за межамі. Вот з гэтым я принципово не згоден, і это мені значно больш цікавіць. Для Лукашенко, конечно, это падзея. Вот для мені, што його не пустили, это не падзея. А для його гэта падзея, тому што чалавек у вельмі рэдкіх таких ситуаціях сутыкаецца з ситуацією, калі трэба за нешта несці адказ. Бо калі вот увесь час 15 гадоў рабіць усё, что тебе хочется, что тебе подобается, и нести за это отказность, но это приводит до страшных выников. Может эта ситуация хоть на некие мнения заставить Лукашенко подумать, а что он робит внутри своей страны, относительно до своих граждан? Вот это та ситуация, что может заставить Лукашенко задуматься, что он все-таки не бог, что он обычный человек, и за все треба нести отказность. Меркуя Анатоль Лебецька, я еще раз нагадаю слухачам, керовнику Беларуси Александру Лукашенко, який так само означальвая на Нацыянальны алімпійскі камітэт адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачынаюцца ў Лондоне. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Днямі ў часе вандроўкі на Талачыншчыну стаў сведкам падзей надзвычайных і, я б сам мякка кажуць, кур'ёзных ды бязглуздых. З раніцы 10-тысячны Талачын як вымер. Нават на дзвярах гарадской чытальні за подпісам адміністрацыі чорным па белым абвяшчалася: бібліятэка не працуе, і ў двукосці невытлумачальная уборка ягадных культур. Рыбаягадныя пярэпалахі ды пажыццёвы агралімон у падарожжы ў райцы, што на Талачыншчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней сёння. Сваякі Сергея Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергей напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Статус жа злошнага парушальніка рэжыму яму надалі за тое, што ён адмовіўся мыць прыбіральню. Такія навіны пасля спаткання са зняволеным пераказалі ягоны бацька і брат. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў. Спатканне родзічаў са зняволеным Сергеем Каваленкам доўжылася адны суткі. Сёння ягоны бацька Александр ды брат Віталь выйшлі з калоніі разам з двухгадовай дачкой Сергея Вікай. У калоніі засталіся на спатканні жонка палітвязня Алена і васьмігадовы сын Валянцін. Віталь Каваленка па выхадзе з калоніі зазначыў: «Он, во-первых, рад сім'я был, что нас всех видел, обрадовался сильно. Внешнего виду, да, он поправился. Я его видел последний раз. На Володарке тогда состояние, когда не было совсем очень такое плохое. Держание здесь говорит нормально. Ну, а по отношению тут рассказывал провокации. Есть и нормальные ребята. То же самое и в администрации». Поводле родичев Сергей поволе отдыходить от голодовки. Однако ее наступства еще отчуваются. Ён скардится на боль у печенца и частый головный боль. «Лекарства не хотят они брать. Мы там привезли витамин, лекарства. Посылка посылается, мол, ну, начмет решит, надо это, не надо. Мол, ты так здоровый, все нормально, никаких витаминов тебе не надо, и все. Начмет против у него агрессивно настроены». Сазначае бацька палітвязня Александр Васильевич. На пытанне, ці прапаноўвалі палітвязню напісаць прашэнне аб памілаванні, Александр Васильевич адказаў: «Ну, он памілаванне, ну, как он, на одну строчку там написал, что прошу меня освободить. А так он не писал больше ничего. Вину он какой-то свой ничего не признавал. Потому что он же не виноват. Что ему признавать вину? Он написал, прошу меня освободить. Ну, это вот месяц назад было. Он на одну строчку там написал нам». Як паведаміў Александр Каваленко, статус злоснага парушэння рэжыму ягоны сын атрымаў за тое, што не ў час лёг на ложак, у яго забалела галава і што адмовіўся мыць прыбіральню. Сярод асуджаных, як апавёў Сергей Каваленка бацьку, мыць прыбіральню лічыцца прыніжальнай працай, таму ён адмовіўся яе выконваць. На пытанне, ці спадзяецца палітвязень на хуткае вызваленне, ягоны бацька адказаў: «Ему там ніхто нічога не гаварыць. Я думаю, што гэта нічога не будзе, таму што не дарма жа ён злосна нарушыцель дзела. Ты што піва свой даже это ж надо какой-то в администрации ходатайство написал, а раз его сделали злостным нарушителем, о каком тут освобождении может быть речь? Морально, конечно, не переводил». Як поведомили родичи Каваленки, представники администрации колонии докарали их, что яны привезли с собой журналистов, якія утворили учора ля колонии цирк. Спрыжка у супрацовников колонии с журналистами сапраўды была. Журналистам забороняли сдымать вязницу на видео. Журналисты просили патлумачыць, чаму нельга гэтага рабіць. Сегодня инцидентов ля колонии не было. 27 ліпеня скончыцца спатканне палітвязня з жонкай Аленай і сынам Валянцінам. З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Праваабаронцы міжнароднай амністыі і вясны патрабуюць вызвалення Антона Сурапіна і Сергея Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Працягваюць захады юрыдычнай дапамогі вязням амерыканкі і прафесійныя адвакаты, расказвае Олег Груздзіловіч. Праваабарончы цэнтр «Вясна» расцэньвае затрыманне і ўзяцце пад варту грамадзянаў Антона Сурапіна і Сергея Башарымова як эскаляцыю страху ў грамадстве і спробу перакласці адказаць за неналежную ахову дзяржаўнай мяжы і паветранай прасторы краіны на звычайных грамадзянаў. Гэта пішуць пра абаронцы «Вясны» ў адмысловай заяве. Акрамя патрабавання змены меры стрымання для Сурапіна і Башарымова на незвязаную з пазбаўленнем волі, праабаронцы таксама хочуць публічных тлумачэнняў наконт таго, што паслужыла падставай для затрыманняў. Да галасоў у падтрымку фігурантаў справы аб мядзведзіках далучылася і аўтарытэтная праабаронча арганізацыя «Міжнародная амністыя». Абвінавачванні, вылучаныя супраць Антона Сурапіна, уяўляюць сабой яшчэ адзін цвік у труну свабоды выказвання ў Беларусі, дзе ілжывыя абвінавачванні часта выкарыстоўваюцца ў спробе прымусіць замаўчаць тых, хто займаецца абаронай правоў чалавека, сказаў Джон Дальхузен, дырэктар Amnesty International па Еўропе і Цэнтральнай Азіі. Спадар Дальхузен заявіў, што яны будуць лічыць Антона Сурапіна вязнем сумлення, пакараным выключна за негвалтоўнае выказванне сваіх перакананняў. Amnesty International таксама патрабуе неадкладна вызваліць Сергія Башарымова і зняць з яго ўсе абвінавачванні. Што паведамляюць сваякі Сурапіна і Башарымова? Паводле маці Антона Сурапіна Алены Сурапінай, яго 25 ліпеня збіраецца наведаць адвакат. Апошнім разам адвакат сустракаўся з журналістам 23 ліпеня. Вот адвакат должна с ним встречаться, только я не знаю, сегодня или завтра, она мне сегодня позвонила. По моей просьбе должна на словах передать, что письмо дошло. Ждём. Дагэтуль невядома, ці выставілі Антону Сурапіну афіцыйнае абвінавачванне. Паводле ранейшых звестак, маладога журналіста правяралі з прычыны падазрэнняў у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Сам Антон Сурапін 13 ліпеня, у дзень затрымання, паспеў паведаміць, што супрацоўнікі КДБ цікавяцца, адкуль ён узяў фотаздымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх выставіў на сваім сайце. Гаворка, відаць, пра плюшавых мядзведзікаў, якіх скінулі шведы над Іванцом і ўскраінай Менску, праляцеўшы там на лёгкаматорным самалёце 4 ліпеня. Улады Беларусі дагэтуль афіцыйна не прызналі факт гэтага палёту. Антон Сурапін сцвярджае, што фотаздымкі яму даслаў праз электронную пошту невядомы. Новых звестак ад другога фігуранта справы, менскага рыэлтара Сергія Башарымова, няма. Пра гэта паведаміла дзяўчына Сергія Ірына Лагойка. Таксама Ірына сказала, што надалей ёй прыйдзецца абмяжоўваць кантакты з журналістамі. Прычыну Ірына не патлумачыла. Нічога, ніякіх новостей вообще пока нет. Вы знаете, мы пока решили вообще ограничиться от любых интервью больше. Пока так. Пока я больше не хочу ні о чём говорить. Сергія Башарымова трымаюць пад вартую СІЗА КДБ 6 ліпеня. Паводле Ірыны Лагойкі, яму выставілі абвінавачванне ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Сергій Башарымов працуе рыэлтарам. Паводле арганізатара паралёту шведскага самалёта Пера Кромвела, Сергій здаваў кватэру шведам у траўні і меў заказ ад іх на кватэру на пачатку ліпеня, але гэты заказ быў адменены праз СМС. «Мы бачыліся з ім аднаго разу ў траўні, ён зусім не быў дасведчаны ў нашых плянах», – казаў Пер Кромвел. КДБ Беларусі па-ранейшаму не каментуе справу аб мядзведзіках і факты затрымання двух яе фігурантаў. З Мянску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, які ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергій напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў, замазаных алейнай фарбай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Урад адрапартаваў, што па выніках першага паўгоддзя беларуская эканоміка трымаецца стабільна. Чыноўнікі таксама мяркуюць, што даходы насельніцтва ўзрастуць. Незалежныя эканамісты, аднак, сумняваюцца ў хуткай дасягальнасці заробку 500 даляраў. Перадае Ігар Карней. Як паведаміў намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка, 5 месяцаў 2012 году прадэманстравалі стабільнае функцыянаванне эканамічнай галіны. Прырост валавога ўнутранага прадукту склаў 2,9%, рост прадукцыйнасці працы 5,4%. Як пацвердзіў Александр Ярашэнка, адной са стратэгічных задачаў застаецца рост заробкаў у рэальным сектары. Індэкс спажывецкіх коштаў за першае паўгоддзе склаў 110,5%. Паводле Александра Ярашэнкі, па гэтым паказніку эканоміка збольшага укладаецца ў графік, і па выніках году ўрад мяркуе уціснуцца ў калідор 19-22%. Аднак, на думку экспертаў, абцяжараная загадамі выйсці да канца году любым чынам на сярэдні заробак у $500, эканоміка можа не вытрымаць такой гонкі, што выкліча дадатковую эмісію і новы віток інфляцыі. Пры такім раскладзе размовы пра мітычныя $500 зноў могуць пераўтварыцца ў фармальнасць. Говорит финансовый аналитик Вадим Иосуп. Сначала Снабков заявил, что мы не отходим от прогноза вот этих 5,5% ВВП на конец года. Глава государства подтвердил этот прогноз. Внутренних источников для такого роста экономики нет. И есть опасения для того, чтобы добиться такого роста, начнут печататься деньги. Инфляция будет, скорее всего, выше запланированной. Будет она такой или нет, это зависит от того, какая вот политика будет экономическая проводиться вот во второй половине года. Яким чином могут затримать прывідныя $1500 работнікі стратных прадпрыемстваў, дзе ў лепшым выпадку выплачваецца мільён рублёў. Лукашэнка папросту забараніў плаціць меней. Намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка перакананы, рэзервы ў прадпрыемстваў ёсць, толькі трэба іх правільна пераразмеркаваць. Аналіз фінансавых паказацелей і работы арганізацыі, праведзённых за январь-май, паказваюць, што ўсё-такі рэсурс апрэдзелённы ёсць. Рост выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, чыстая прыбыль раслі апережаючым тэмпам над ростом себестоимости реализованной продукции. Гэта было меркаванне намесніка міністра эканомікі Беларусі Александра Ярашэнкі. Гэта радыё «Свабода» і зараз на чарзе наша пытанне. Лукашэнка даручыў Мясніковічу узняць заробак да $500. Ці верыце вы, што гэта адбудзецца? Адказваюць жыхары горадні. Про $500? Не знаю, мне кажется, это нереально, если честно. Потому что зарплата, пускай повеличивается у людей, как посмотришь, она среднестатистическая берется, по-моему, с того, исходя, что начальство плюс заработок рабочего. Вот поэтому и получается, что у простого рабочего она там несущественно поднимется. А если для частных предприятий, то это как бы неподнимаемая сумма. Представьте, 35% отдается государству. 35 с каждой зарплаты. Начисляешь 1 350 000 отдаешь. А представьте, что такое заработать в фирме, частному предприятию, как сейчас, там по $500. То есть это получается сколько? 400 с копейками миллиона. Достаточно неподъемное для частных предприятий, малого бизнеса. А для государства может быть, но то же самое получается, смотрите. Частные предприятия платят налоги, с них начинается вся эта выплата. Ну, реально, может, для Минска, там, где экономика более. А для Гродно, для двух предприятий, Азот и Химволокно. А для остальных я не думаю, что реально. Откуда? Ну, если Россия еще поможет. Если подниму до $500 зарплату, тогда колбаса будет минимум $50 стоить килограмм, да? Сразу вернемся то, что было в прошлом августе. А, я считаю, что мы вернемся на год назад сразу. Ну, как называют, кризис. Взлетят все цены. Ну, я так думаю. Я в политике, в экономике сильно не шарю, но у меня такое чувство, что тоже. Где подняли зарплату, там подымут и все остальное, все цены. Отказ на этот вопрос, напомно, был год назад, когда у нас так само были заработки до $500, але все памятают, чем это закончилось. Ну, дефолт был, хоть Лукашенко этого, может, не признает. Казал, что никакого кризиса нема, але заработки, которые есть... Народ мой зараз, яны, ну, значительно меньше, ниже $500. Ну, если поднимут, хорошо будет. Но я то верю, в принципе. Ну, осторожно так. Ну, просто обещание и все, больше ничего. Ну, чтобы народ поддерживал его, чтобы голосовали. Ну, я думаю тоже, что нет. Ну, потому что все время только обещания, обещания идут. А так, ничего не видно на деле. Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Лукашэнка даручыў Мясніковічу узняць заробак да $500. Ці верыце вы, што гэта адбудзецца? Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Трэба дзейнічаць, а не скардзіцца, не сядзець у кватэры ці ля пад'езду, ды не слухаць плёткі з дзяцінелых бабулек, якім, бачыце, вельмі добра жывецца, бо Лукашэнка дае ім пенсію і абараняе ад ворагаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд ваших лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў, замазаных алейнай фарбай. На гэты час ужо знойдзена некалькі надпісаў на грэцкай мове. З Пушкіным працуюць 7 юнакоў і 75-гадовы пенсіянер. З вёскі Сынковіча з Эльвінскага району перадае Міхал Карневіч. Сынковіцкая царква ў рыштаваннях, звонку працуюць будаўнікі. Унутры храма сталы мужчына з унукам робяць абмеры, часам запускаюць пілу, якая звініць на ўвесь храм. А побач ходзяць турысты, глядаюць абразы, нехта моліцца, ставяць свечкі. Усё адбываецца адначасова, і ніхто нікому не замінае. Айцец Сергій запрашае Леся Пушкіна і ягоную каманду на малітву перад працай. Пасля малітвы пытаюся ў спадара Дмітра Саслоніма, што яго сюды прывяло. То, што мне прывёл, я дзяцей прывёз, свайго сына і яго сябра. Ну, сама не цікавасць да гісторыі. Я тут ужо некалькі разоў быў бы. Тым больш, тут так многа ў этой царкве таямніц. Хочацца самому ручкам сваім. Удзельнікі працаў Алесь і Евген перайшлі ў 11-ю клясу. Яны выказваюць свае меркаванні. Ну, не было ўсё, што засталося шмат гістарычных каштоўнасцей, але калі не клапаціцца аб іх, то ў хуткім часе яны могуць і знікнуць. Таму трэба дапамагаць і рэстаўрыраваць. Расказвалі, многа раз тут быў. Тимур Штешлонимский. Рассказываю историю, знаю немного. Конечно, не все, потому что еще, я думаю, историки не все знают о ней. Айтец Сергій запрашае работников пройти у покой, откуль пачнецца праца, и звертается до усіх. Мы находимся у церкви, в самом главном месте святая святых. И тут самая главная задача – снять эту фарбу до того першоначального слоя, який есть. Ось, и як что там захавалося, его сохранить. Работ, конечно же, вельми много, поэтому не спеша снимать эту фарбу. А потом, як знімецца тут, далі пойдзе по храму, в других частках храма сніматься. Алесь Пушкін каже, што працы будуць вестися до 22 жніўня, і до гэтага часу яны павінны ўсё зрабіць. Він заклікае далучыцца до іх усіх ахвотных. І нават звычайны чалавек з вуліцы, малады чалавек, который пачне расчышчаць эту фарбу пад маім наглядам, конечно, не са шкрабе з гэтай сцяны нічога, што тут намалявана фрэскай. Фреска, технология фрески, это впитывание фарбы у саму тынков. Вот алей мы сошкрабаем, а фреску мы николь не сошкрабим. Мы ее можем только открыть, потом ее укрепить, замацевать и трошечки подмять ее цветность, как она была видна. Алексей учится в будовничьем колледже в Минск. Приехал сюда с сябрами. Он наносит на алейную фарму адмысловую вадкость. Кажет, что ягоные батьки вельми узрадовались, когда доведались, что сын будет працавать у Сынковицкой церкви. И сябры так само были рады. Вот. Потому что история тут наша. Вот. И треба побачить нові місця. І треба проводити слідом. Так, як ми студенти. Сьогодні у Сынковичі приїхав Сергій Чигрин, слонімський письменник і краєзнавця. Він успішений працею команди Пушкіна. Каже, що давно чекав таких прац. Обіцяє долучитися до нескольких дзьон. Висвітлилося, що церква для його не тільки історичний пам'ятник. Зусім побач Сергій народився. Тут минули його дитячі годи. Це моя родима. Я у школі вчився, і от вез Ходявичі побач. З другого поверху, видать, этот храм. Но каждый раз на него не глядели. И когда никто не выучил урок, и он завсёды молился на этот храм, да поможи нам. И шел отказывать той вершик, и не выучить ту там какую-то теорему, и так далее. И храм нам допомагал. И этот храм, это для нас, ну, святое. Сказав слонімський письменник і краєзнавця Сергій Чигрин. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів. Ці ёсць куды паехаць з Беларусу пасля распаду Савецкага Саюза? Што варта пабачыць у Беларусі? Некаторыя рэцэпты вы пачуеце ў летніх званочках. Піва, рыба, нёман, лес, мядзведзі. Перадача Алены Ціхановіч у нашым эфіры пазней сёння. Суполка ВКонтакце пад назвай «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» абвясціла акцыю «Ляпіс Трубяцкой» – бясплатны канцэрт у Менску. Яе ўдзельнікі патрабуюць, каб у розных гарадах Беларусі адбыліся канцэрты забароненага гурту. Цяпер суполка мае 34 тысячы ўдзельнікаў. Больш падрабязна пра гэтую ініцыятыву расказвае наша карэспандэнтка. На думку аўтараў ініцыятывы, трэба 100 тысяч чалавек, каб патрабаваць канцэрту ў Менску. У іншых гарадах шукаюць 20 тысяч фанатаў гурту. Такім чынам, паведамляе старонка суполкі ўКантакце, яны дамогуцца зняцця ўсіх галосных і негалосных забаронаў на выступу гурту «Ляпіс Трубяцкі» у РБ, а таксама будуць патрабаваць для музыкаў гарантыяў асабістай бяспекі, распавядае кіраўнік акцыі Раман Пратасевіч. Наша ініцыятыва не толькі ў сацыяльнай сетцы. Далей гэта будуць сварацца і ініцыятыўныя групы, якія будуць збіраць подпісы, якія будуць праводзіць нейкія сацыялагічныя апросы. Далей будуць і нейкія цікавыя вулічныя акцыі. У нас вельмі доўгатэрміновы і цікавы план. «Ляпіс Трубяцкі» знаходзіцца ў чорным спісе забароненых творцаў. Разам з гуртамі «Крама», «НРМ», «Ніра Дзюбель», «Палац» і дзясяткамі іншых імёнаў і назваў. Сам спіс не ёсць афіцыйным дакументам, але на практыцы любыя публічныя выступы згаданых у ім асобаў паслядоўна забараняюцца. Яўген Калмыкоў, прадусар гурту «Ляпіс Трубяцкі», кажа, што пра такую ініцыятыву ім ніхто не паведамляў. Группе приятно, это мы это в курсе видели, но никто с нами ни о чем не говорит. И что будет после того, как эти ребята собрали тысячи, что они будут делать? У них какой-то романтизм, видимо, а у нас есть реалии. У нас был тур, и никто нам его официально не отменял и не запрещал. Только у нас послетали все концерты. Ну и будет здесь то же самое. Будет 100 тысяч, которые захотят, все это будет очень долго обсуждаться, муссироваться, а потом под пожарным предлогом этот концерт не состоится. Вот как это будет. Роман Протасевич отказывает, что до гурту звернутся только тады, калі будзе што прад'явіць. «Ляпіс Трубяцкі» робіць усё магчымае, каб беларусы трапілі на канцэрты, кажа Яўген Калмыкоў. Пока нам власть имущая дали понять, что выступать мы здесь не можем. А пакуль беларусы могуць выправіцца на фестываль «Джаз Коктебель», дзе 29 жніўня у рамках нулявога дню фестывалю адбудзецца вялікі канцэрт «Ляпісаў». Як вы чулі, суполка ВКонтакце пад назвай «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» абвясціла акцыю «Ляпіс Трубяцкой» – бясплатны канцэрт у Менску. Здымаем такое жыццё. На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, які ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергій напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергія Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў, замазаных алейнай фарбай.